اور فرشتہ اس کے کناروں پر ہوگا، اور اس دن ناپ کے رب کے عرش کو 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔